1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 2 Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers en het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de 2 verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten. Volgens de aanklagers stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreiden ze beelden van zogenaamde verkiezingsfraude. De 2 Iraniërs zijn niet gearresteerd. Ze zijn volgens justitie nog in Iran. De burgemeesters vragen het kabinet dringend om een landelijk vuurwerkverbod met oud en nieuw. Ze willen de zorg niet extra belasten met vuurwerkslachtoffers. Ook denken de burgemeesters dat mensen de jaarwisseling dan in kleinere kring vieren. Komende dag praat het kabinet erover. Volgens ingewijden wil het kabinet juist geen landelijk verbod opleggen. Klanten van Essent gaan volgend jaar maandelijks gemiddeld €17,50 meer betalen voor hun energie. Essent is de grootste leverancier van Nederland en de 2e die zijn nieuwe tarieven bekendmaakt. Vattenfall komt met een stijging van €25. De tarieven van Eneco zijn nog niet bekend. De Haagse trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen is overleden. Hij gold als een van de grondleggers van de jazz in Nederland en trad op met tal van internationale grootheden als Miles Davis en Dizzy Gillespie. Van Rooyen werd meerdere keren onderscheiden. Vorig jaar nog kreeg hij de Boy Edgar-prijs, de belangrijkste jazzprijs in Nederland. In het juryrapport werd hij de belichaming van de Nederlandse jazzgeschiedenis genoemd. Onlangs kreeg hij nog een Edison voor de cd van een optreden met het Metropoolorkest. Ak van Rooyen was 91 jaar. Het weer, veel bewolking met lokaal wat motregen, minima tussen 8 en 11 graden. Overdag overwegend grijs met hier en daar nog wat motregen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Leef het leven, ook als je succes mocht hebben. Die zin die schreven mijn ouders in een boek wat ik kreeg toen ik afstudeerde aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En die zin heeft zoveel betekend in mijn leven. Leef het leven, ook als je succes mocht hebben. Want er zit eigenlijk alles in. Leef het leven, nou, dat is bijna open deur. Maar het feit dat je een opleiding hebt gedaan die gericht is op succes en op naar buiten treden, en daar het woordje mocht in opneemt, wat kan namelijk ook mislukken. Ja, dat zinnetje heeft heel veel betekend. De late avondshow met Mischa Blok. Wat is succes? Succes is meetbaar. Succes is cijfers, hè? Hoeveel mensen je in een theater hebt zitten of hoeveel mensen er naar een tv-programma van je kijken. Maar succes is door die eerdere opmerking die ik zei voor mij ook in hoeverre het lukt om mens te blijven en dicht bij jezelf te blijven. Dat is succes voor mij een combinatie van zakelijke triomfen en privé je toch goed op een rijtje hebben. En vanaf wanneer kwam dat succes? Heel laat. Nee, mijn succes kwam eigenlijk pas, nou, dat het echt wat werd op mijn 30ste of zo. En met echt succes, met RTL Boulevard, toen was ik 40. Toen dat programma begon. Als ik nu die beelden terugzie, dan lijk ik wel een jongetje wat daar zit. Want het programma bestaat nu 20 jaar. Maar als 40, dan ben je toch een redelijke laatbloeier als het dan gebeurt. En vanaf welke leeftijd wilde je dat succes? Nou, ik wilde het wel veel eerder. Ik wilde het echt al vanaf, nou, toen ik van de Kleinkunstacademie afkwam, dus was ik 22, 23. Ik had een eigen cabaretgroep, Cabaret Boomerang. Nou, wij kwamen wel terug, maar het publiek nooit. Die heb ik gehad een paar jaar, dat schoot niet op. Ik heb musical gedaan bij Ballet van Vlaanderen. Ja, was allemaal leuk, schoot er ook niet op. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt, ben ik achter de schermen gaan werken, maar wel met duidelijk makend aan de toenmalige baas van de AVRO van, ik heb een theateropleiding gehad. Ik kom als producer, als junior producer bij de AVRO werken. Maar ik moet niet raar staan te kijken. Stond in mijn sollicitatiebrief al. Als ik dan toch over een jaar denk, nou, ik wil toch liever voor de schermen werken. Dus je hebt vrij lang volgehouden van ik wil dat succes, maar het komt niet. Dus dan heb je of ben je enorm optimistisch, of je bent heel naïef, of je hebt een enorm doorzettingsvermogen. Wat is dat dan? Ik denk dat het is. Ik had een heel goed voorbeeld aan mijn vader. Mijn vader, zijn carrière begon ook redelijk laat. Ik bedoel, die had wel werk voor die tijd en hij moest voor een gezin zorgen. Maar dat hij echt zichzelf vond, want dat is succes ook een beetje, hè, dat je denkt, oh, dit ben ik. Dat was bij hem ook pas toen hij tussen de 35 en de 40 was. Dus ik had altijd een soort rust in mijn leven. Ik had altijd iets van, ach, die kleinkunstacademie, daar kon ik me van af, ga een cabaretgroep doen. En dat deed ik met een aanvullende uitkering. Dus we moesten iedere maand een envelop bij de overheid stilstekende bus doen. Maar het interesseerde me niet zo heel veel. En pas op mijn 26 zo dacht ik, nou Albert, nou moet je wel onderhand iets met je leven gaan doen. Hè? Ik had altijd iets van, kom van goed. Een keer. Dus ik was niet ambitieus op dat vlak, maar ik dacht, dat komt wel een keer. Ja, dat is dus wel iets optimistisch. Ja, inderdaad, het is optimistisch. Ja, ja maar niet gejaagd eigenlijk. Ik heb het nooit nagejaagd. Het enige wat ik wel gemerkt heb, is dat succes komt niet toevallig. En dan moet ik even uitleggen dat ik heb, zeker toen ik op een gegeven moment bij, ik ging Showtime eerst doen bij RTL en toen ging ik naar SBS toe en dan ging ik ook programma's presenteren. Bijvoorbeeld Jeopardy, waagstuk. Ja, daar werd ik voor aangenomen en dacht, ja, maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar dan denk je dat er misschien buiten jou om een soort wonder gebeurt, waardoor dat in één keer scoort. En achteraf, ik ben er wel heilig van overtuigd dat dat niet kan. Dat ietsje overkomt, dat je daar ineens heel succesvol wordt. Je moet er wel voor werken, het moet wel bij je passen. Het is maakbaar. Het is maakbaar, ja. Je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Albert Verlinde, theaterproducent, presentator, programmamaker. Mis ik dingen? Politicus nu ook politicus, nog in de ja, plaatselijke natuurlijk, gemeente. Politicus. Ja. En hoe werkt Miss Podcast? Weet je hoe het werkt? Nee, leg het uit. Ik ga het je uitleggen. Ik ben benieuwd. Jij bent natuurlijk een formatdenker. Dus ik ben benieuwd ook wat je van het format vindt. Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je van mij hebt moeten luisteren, omdat ik dacht, er is een goede link tussen jou en die podcast. En dat is Daido en de noodlottigheid van het bestaan. Was het inderdaad een goede link? Het was een mooie link, ja. En het was een mooie link omdat het voor mij echt iets nieuws was. Dat hele culturele en de operasfeer waar het zich in vertrok, de uitleg van het verhaal en zo. Wat ik leuk vond was dat het mijn wereld verbreden. Dat is echt heel mooi, toch? Inderdaad. Als je niet uitkijkt, dan zoek je altijd podcasts uit die al bij je interesse horen. In je eigen bubbel. Ja. En dit liet mij lekker buiten mijn eigen bubbel gaan. Oh, wat goed. We gaan er verder over napraten over de podcast aan het eind van het programma. Wat ook echt tekenend is voor het format is dat ik geen enkele vraag op papier zet. Nou, heerlijk. Ja? Ik heb ook geen enkele antwoord op papier, okay. Dus dat is prettig. Ja, precies. Dus eigenlijk is dat heel logisch, toch? We gaan zo meteen naar jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden wat die vraag was. Dus kom maar op met je antwoord. Ik denk niet echt. Wel wil ik heerlijk lekker ergens liggen of niet meer per se hoeven. Maar om nou echt met de wereld niks te maken te hebben, dat is niks voor mij. Ik mag 3 keer raden. Ga je ooit helemaal stoppen met werken? Ja, dat is de vraag. Oh, dat was hem meteen. Ja, dat is hem. Ja. Aan de ene kant lijkt me heerlijk om helemaal te stoppen met werken. En ik oprecht ook omdat ik hoop dat ik niet verslaafd ben aan de aandacht die toevallig het werk wat ik heb met zich meeneemt. Maar ik merk ook wel, en ik doe het natuurlijk iets rustiger aan dan ik ooit gedaan heb, dat ik het ook wel lekker vind om rust te hebben, maar wel nog steeds overal je connectie met mensen te praten en jong talent te begeleiden en rond te lopen. Dat is toch heel belangrijk in het leven, hoor. Voor mij in ieder geval. En wat vind je fijn aan die aandacht? Mensen zijn zo aardig. Maar zijn ze oprecht aardig? Ja, ik denk het wel, want dan hoeven ze niet te doen. En dan praat ik echt over door het park wandelen, snap je, met de hond. En een zwerver die gewoon zegt, Albert, ik heb weer gekeken. Of goed sporten, hè, want ze zien me vaak sporten in het Vondelpark. Ja, dat vind ik lieve dingen, snap je? En daar kan ik oprecht van genieten, eigenlijk. Maar ja, dat zijn lieve dingen, maar je hebt natuurlijk ook de minder leuke aandacht. Ja, maar het stom is dat dat voornamelijk persaandacht is. Want ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, niet zo heel veel te maken met vervelende dingen. Misschien ook omdat ik me daarvoor afsluit. Ik ben niet zo iemand die constant op social media zit te kijken van wat vindt men van mij. Maar je hebt nooit dat je op straat loopt en dat iemand iets vervelends naar je roept? Nee. Dat is toch, ja, vreemd, omdat misschien, vraag het ook om die reden, dat die gedachte bij mij wel eens kan zijn van, nou, die man roept zoveel op tv en ik weet niet wat voor termen allemaal over gebruikt zijn. Maar ik heb dat dus oprecht nooit meegemaakt. Dus daar zit een hele vreemde, ja, een vreemde afstand tussen wat er soms in de pers gesuggereerd wordt en wat ik in het dagelijks leven alleen maar meemaak. Albert Verlinde, dit is jouw audioportret. Je luistert naar Topstukken. De podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? En er was nog een kleine arrestatie. Ja, onze nationale filmheld René Mioch is de cel ingeworpen. Die was met Paula van der Oest, hè. Die was genomineerd als regisseur voor de film Zus en Zo. Heeft het niet gewonnen. Maar ja, ze waren er toch. Dus hadden iets van, luister, we gaan wel natuurlijk parties vieren de hele nacht met z'n tweeën. Dat en meer in Showtime, volgende week zaterdagavond om 21:30. En tot slot hebben we nu nog twee kijktips. Want over 20 minuten begint bij RTL 5 de herhaling van Twin Peaks. En zometeen na ons programma op dit station, Look Who's Talking. Jij hebt de rechten gekocht van de Annie M. G. Smit musical, Ja Zuster, Nee Zuster. Ja. Die komt wanneer op de planken? Die komt in 2010 op de planken, dus we hebben nog even. Maar ja, je moet eerst al die scripts doorwerken met een schrijver en een regisseur om er een voorstelling van te maken. Maar... Een opvallende naam in de nieuwe gemeenteraad van Vught. Showjournalist en musicalproducent Albert Verlinde is een van die nieuwe raadsleden. Omdat Helvoort sinds 1 januari bij Vught hoort, waren er in november verkiezingen. En Verlinde was lijstduwer voor de VVD, maar hij werd gekozen. En dus start hij zijn politieke carrière. Een land van duizend meningen die iedereen graag gaf. U luisterde en bleef beleefd, daar bent u nu vanaf. En dan al die regeringen met u daar op de traag. Het fris en vrolijk resultaat van heel lang handje klaar. En zelden de vrouw die van geen wijken wist, komt aan zichzelf toe. Koningin van alle mensen op dit hele kleine stukje aarde. Die 33 jaar dat was van niet te schatten waarde. Koningin van alle mensen. Waarom moest hij er komen? Een koningslied voor de koningin? Nou ja, omdat als er toch één koningin heel veel meegemaakt heeft tijdens de jaren dat ze koningin was, ook op privévlak, hè, dan was zij het. En altijd maar haar plicht gedaan en er zijn, dacht ik, nou, dat verdient ze wel. Dus met RTL Boulevard hebben we toen het initiatief genomen tot dit nummer. Nog één gehaald in de hitlijsten ook. Wie had het kunnen denken? En zit er een musical in? In Beatrix? Ja. Nou ja, ik denk het wel. Ik denk ook heel vaak aan een musical over Juliana eigenlijk, of een toneelstuk. Dat zou ik ook wel heel mooi vinden. Misschien nog wel meer, toch? Ja, ik noem de werktitel, en andere producenten luisteren nu, die gaan mee zitten schrijven. Ik heb al gezegd, Juliana de Vergeten Koningin. Dat vind ik een beetje. Ja, dat is een mooie titel. Ja. Ja. En voor de verder topstukken, podcast die je maakt. Ja, je bent ook podcastmaker dus. Ja, nou, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Nou is het wel een heel luxe podcast, hè. Want het is van de Vriendenloterij, dus een cultuurloterij. Dus heel veel culturele instellingen kunnen zichzelf laten horen en zien. Maar het is fantastisch om te doen, om met alle museumdirecteur te praten over hun topstuk in de museum. En dat gaat echt van het Drents Museum tot het Rijksmuseum, met Van Gogh. Met iedereen praat ik. En dat zijn feestjes om te doen. En is dan de manier waarop je de luisteraar aanspreekt, is dat anders dan wanneer je bijvoorbeeld bij Shownieuws zit? Ja, kijk, bij Shownieuws werk ik over de band. Dan ben ik niet de presentator. Ik reageer op wat er gebeurt eigenlijk. Hè, op wat mij gevraagd wordt, wat wij nu eigenlijk ook doen. En bij de podcast Topstukken ben ik meer de verteller, de gastheer. En probeer ik meer die mensen op hun gemak te krijgen. En het verhaal goed over het voetlicht te krijgen. Laat ik meer andere mensen praten dan dat ik het zelf doe. En wat zit je lekkerder? Welke rol? Ja, ik moet zeggen dat ik dat interview heel erg leuk vind. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En ja, misschien ook omdat ik het oprecht leuk vind om mensen gerust te stellen die gaan zitten, die helemaal niet gewend zijn om microfoon te praten, en in mijn achterhoofd te hebben, als ik nou gewoon in de auto zit of op de bank en ik luister, snap ik dan wat er nu verteld wordt? Want vaak komen die mensen uit hun eigen culturele bubbel en moeten dan aan ons gaan vertellen waarom dat een heel mooi museumstuk is. En dat vind ik fantastisch om te doen, die vertaalslag van iets wat misschien voor een elite zou zijn aan een groot publiek. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Albert Verlinde. Kees Schildbrood presenteert. Raden maar. We hebben vandaag 150 gulden in kas. En het geluid is niet een krekel. Of het zijn geen krekels en het zijn geen kikkers. Dit is het geluid. Het werkt wel, hè? Ja. Nou, dit is nog steeds Q-Music, ja, doet het nog steeds, hè, het geluid. Ja, en het leuke ook dat je hier voel je ook nog de rijkdom van de radio. Wat zal dit zijn? Ergens halverwege of eind jaren 60, dit fragment. Ja, toen was het nog rijk, hè. Dat was tussen de middag van 12 tot 2... met een Tette Braak die het presenteerde... en publiek dat naar de studio toe kwam... en zo'n orkest wat er zat, want die touche komt niet van een apparaatje af. Ze zit gewoon een orkest te spelen. Ja, en die rijke tijd van die radio, dat vind ik wel heel erg mooi om terug te horen zo. Ja, want je hebt dus een enorme liefde voor de radio, van kinds af aan. Hoe ontstond dat? Eigenlijk denk ik dat het nu tv zou zijn geweest of social. Wat dat betreft ben ik natuurlijk niet anders dan kinderen van nu. Maar radio, ik ben er wel een beetje eigenwijs in, omdat toen ik op aan het groeien was, was tv natuurlijk eigenlijk al veel populairder. Maar dat had je niet de hele dag. Wat je wel de hele dag had, was radio. En er waren topformules die uitgezonden werden, die fantastisch waren. Ik bedoel, het programma Spoorloos is nog steeds een vervolg op een radioprogramma dat heette Adres Onbekend. Dus ze waren niet gek in die tijd. En ik vond het fantastisch. Het was toch de magie van aan een kastje zitten luisteren en een wereld die binnenkwam. En het was heel breed voor mij. Dat was of het nou dit was, of je had ZI. Het was een zaterdag informatieprogramma met Wim Keizer, waar grote documentaires in voorbij kwamen. Of de Rode Haan, het politieke café. Oh ja. Ik vond het allemaal fantastisch om naar te luisteren. Ik deed het zelf ook na. Dus ik had een krantenwijk. En dat was dus morgens tussen 6 en 7. En dan deed ik mijn eigen ochtendmagazine. Dus ik had een ochtendprogramma. Ik las stukjes van de voorpagina daarvoor. Zong ondertussen liedjes. En deed al spelletjes zogenaamd met luisteraars. En dat nam je ook op? Nee, dat deed ik gewoon. Dat deed je gewoon live. Dat leed ik gewoon. Ik liep gewoon te wandelen. Ik stond ook bekend een beetje als een vrolijke krantenbezorger. Dus ik deed dat. Het zat een beetje. Ik wilde heel graag presenteren. Dat vond ik echt wel ontzettend leuk om te doen. Ja, en radio, ik weet, er was op een gegeven moment een actie, die heet volgens mij Geven voor Leven. Dat was voor het KWF, een actie van de NCRV. En dat was de hele dag, weet je wel, dat al die programma's in het teken stonden van geld ophalen. En daar was ik zo al mee bezig dat ik me gewoon ziek meldde op school. En tegen moeder zei ik ziek was. En de hele dag in bed naar de radio ging liggen luisteren, om dat te kunnen volgen. Dus ik was al heel snel met dat soort dingen bezig eigenlijk. En heb je ooit een radioprogramma echt gehad? Ja. Een heel ordinair radioprogramma, maar wel leuk. Nee, ik heb Albert Verlinde's zondagmiddagfeest gepresenteerd bij Radio Noordzee. En dat kwam uit Utrecht, uit Jacobi Theater. En het was echt zo'n zondagmiddagprogramma. Allerlei, die bij het Piratenfestijn normaal ziet optreden, muziekfeest op het plein. Ja. Dus alle soorten artiesten, maar ook met hun fans kwamen daar. En dat duurde van 2 tot 6. En André van Duin die zei tegen me, ik luister iedere week, want je hoort jou tijdens de uitzending dronkener worden. Ik ging namelijk zitten en dan, nou, dat was allemaal nog leuk, maar om 3:30 zei ik, nou, geef maar een pilsje, ik wou nog een pilsje, ik was met de trein. Dus hij zei, het is enig om te horen, je tijdens de uitzending steeds wat aangeschoten begint te raken. Oh, wat goed. Ja. Dan ga je het weer eens doen, een radioprogramma, want je hebt een goede stem. Ja, ik zou het ontzettend leuk vinden. Maar dat is natuurlijk de ellende als je voor een commerciële omroep werkt. Dan zit er eigenlijk automatisch in dat je geen radio doet. Nou ja, bij de commerciële. Nee, dus ik zal wat omroepdirecteuren van de publiek is wat lief aankijken. Want ik vind het allerleukste wat er is. Ik ben ook een radiozapper. Dus ik luister ook alle zenders eigenlijk. Zou je niet bij de commerciële willen maken dan, radio? Ja, maar daar heb je niet wat. Kijk, wat jij doet, dat heb je daar niet. Ik heb het nog even mogen doen bij Radio Noordzee, toch dat soort programma's. Ja, je wil niet echt muziekradio. Je wil meer echt interviewen. Nee, ik vind het juist leuk. Interviews en zo, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En je zegt de rijke radioperiode. Wat is er voor nodig om weer terug te gaan naar die rijkdom? Ja, dat is toch dat je wil investeren erin. Hè? Goede radio is niet goedkoop. Hè? Nee. Dus of het nou te maken heeft met de vormgeving waar je voor kiest, of de redactie waarmee je werkt. Goede radio kost gewoon geld. Dus daar moet ook in geïnvesteerd worden. Luister naar OVT op Radio 1. Dat zijn geen goedkoop programma's, snap je? En Vroege Vogels. En dat vind ik prachtig om daar te luisteren. Ik heb een tijd lang bij de AVRO Radio 1 Journaal. Toen werkte ik voor de AVRO als eindredacteur van Cilly D'Artel. Die presenteerde dat. Ik deed een wekelijks column. En toen ging het. Dat is echt wel een leuk verhaal. Dat je denkt, ja, dat bestaat echt niet meer op die manier. Dus Cilly presenteerde dat radioprogramma. En die ging een zondagmiddagprogramma radio of café op 2 doen. En ze zei, wil je eindredacteur worden? Maar ik begon net Showtime te presenteren bij RTL. Dus dat kon natuurlijk eigenlijk helemaal niet, dat ik dat programma als eindredacteur deed. En toen hebben we gewoon bedacht dat ik het wel deed, maar dat op de aftiteling bij het, dan werd er gezegd en eindredactie Bob van Zutphen. En dat was ik. Dat was jij. Dus ik kwam post bij de AVRO binnen voor Bob van Zutphen. Dat was ik. Ja. Oh, maar dan moet Bob van Zutphen gewoon een programma aanvragen bij de publieke. Ja. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Waarom ik al bij die zitten moet, dat begrijp ik nog niet al te goed. Waarom moet ik op zo'n baby passen? Die steeds ligt te huilen en te plassen. Waarom ik nou baby zitten moet? Oh, dat jij deze tekst ook gewoon nog dat kent. Dat begrijp ik nog niet al te goed, terwijl ik het er jaren niet gehoord heb. Want dit is een hoorspel van Biotex. Ja. Loekie, Rikkie en Wikkie. Ja, Loekie, Rikkie en Wikkie. Jullie gaan lekker de stad in en ik kan de hele tijd binnen zitten om op kleine Wikkie te passen. Vind je Wikkie dan niet lief? Dat klinkt wel heel beleefd. Ja, het is heel, maar er zit iets heel raars in. Ik weet niet of je dat. Maar ik kan het wel vertellen. Ja. Dat is ondenkbaar nu. Dus hij moet op die baby passen. Ja. Want ze hebben gehoord dat de laatste tijd worden wel eens kindertjes meegenomen. Dat is natuurlijk vreselijk. Ik kreeg die kindje, zo'n plaatje krijg je cadeau bij die Biotex. Dus ik zat dat te luisteren als kind. En er zit ook echt in dat hoorspelletje. Biotex dacht, weet je, wat zo heet dat typetje dan. Die ging in die kinderwagen liggen. Ik denk, dan lok ik het uit. En ja hoor, daar kwam al iemand aanlopen. Het was een grote man met een grote baard. Oh. Ah, een babytje. Die ga ik eens lekker meenemen. Echt zo was de tekst. Nou ja, zo zie je dat de tijd verandert op een gegeven moment. Doch die wilde Italiener möchte gern zu Hause sein. Zwei kleine Italiener. Die träumen von Napoli, Fontina und Marina. Die warten schon lang auf sie. Nou, die kleine Albert zat hiernaar te luisteren. Hoe kwam deze muziek tot jou? Ja, dit is arbeidsvitamine muziek. Ja. dit is wederopbouwmuziek waar we nu naar zitten te luisteren. Ja. Die arbeidsvitamine en die muziek, want radio is ook muziek natuurlijk. Ja, dat is een wereld nog steeds. Kan ik echt van dit soort muziek genieten? Ik word er heel vrolijk van. Ik zing hem ook af en toe. Als ik door de gang bij shownieuws loop, dan horen ze mij ineens zo'n kleine Italiaan zingen. Ik word er ongelooflijk vrolijk van. En er zit ook heel veel weemoed in eigenlijk. Over een tijd die er niet meer is. Het is ook een beetje een klein omgeving. Hè, dat Italië ver weg is. Met de Italianen van dromen. Ja, het heeft iets liefs eigenlijk. En dat ben ik toch wel hoor. Ja. En jouw ouders luisterden dit ook? Zeker, ja. Ja, het was ook echt de tijd dat Duitse slagers ook wel heel populair waren. Zeker in Limburg, waar we woonden, werd dat echt veel gedraaid. En je had Willy Schobbe, dat was een trompetist, en John Woodhouse op de accordeon. Het was echt van die muziek eind jaren 60, waar ook al een wijntje bij gedronken mocht worden en een glaasje waar die sigaretten in stonden als je visite thuis had. Oh ja. En ik lag dan vaak op de kokosmat met mijn vingers in mijn mond een beetje te luisteren naar de radio. En was het ook zo vrolijk en blij bij jou thuis? Ja, we waren een heel hecht gezin. Mijn vader moest ongelooflijk hard werken, mijn moeder trouwens ook, om die vier kinderen te onderhouden. Maar de thuisbasis die ik mee heb gekregen, en dat van met z'n allen ergens voor gaan en een leuke omgeving hebben, ondanks dat het misschien niet al te breed is altijd. Ja, dat is een cadeau voor het leven als je dat hebt. Ik bedoel, op zaterdagavond, als we dan tv gingen kijken, dan konden mijn ouders niet de duurste gebakjes veroorloven. Dus dat was gewoon bedacht, we doen voor een bepaald bedrag snoep uit een snoepwinkeltje, dan doen we een bakje. En dat is dan het zaterdagavond zoetje wat je krijgt. Wat natuurlijk veel voordeliger is. Ja. En als wij zuurden om te gaan midgetgolfen, terwijl mijn ouders dachten, ja, we hebben de vakantie helemaal uitgerekend, dit zit er echt niet in. Ja, dan ging mijn vader gewoon met stokjes en met takjes maar een midgetgolfbaantje maken, dat we toch prompt doen. Dus dat is de achtergrond. Is een vrolijk nummer. Ja, hè? Ik was een vrolijk jongen, huppeljongetje. Bracht die toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa. Dat is inderdaad allemaal vrolijke muziek. Ja. Ja. Ja, het is een heel opgetogen uur wordt dit. Ja, hè? Dus, tot nu toe dan. Het kan nog helemaal anders gaan lopen. Maar ik denk dat hiermee jouw liefde voor de musical is ontstaan. Ja, dit is Ja, zuster, nee, zuster. Natuurlijk van Harry Bannink en Annie Schmid. Dat was toch musical op tv. Het was toch een verhaaltje met met dansjes en met liedjes erin. En ja, daar viel ik voor als een blok. En nog steeds hoor, als ik het hoor, dan denk ik de melodieën zijn prachtig, de arrangementen zijn liefdevol, er wordt fantastisch gezongen. En de liefde voor tekst die ik echt heb, dat komt toch door dit soort kinderprogramma's. Er is een hele generatie groot geworden met dit soort besef van tekst en muziek. En hoe was dat dan om als jongen zeg maar zo gek te zijn van musicals? Want ik neem aan dat je daar wel een soort van Einzelganger in was, toch? Ja, want ik heb 3 zussen en die werden wel eens gek. Want ik had alle vier de LP's van Ja, zuster, nee, zuster. En die ken ik uit mijn hoofd. En die draaide ik ook constant. Toen de musicals uitkwamen, draaide ik ze ook constant. En zong ik mee. Zelfs zo dat ik een raam openzet van mijn slaapkamer. Ik dacht, als een producent langsloopt en denkt, hey, die kan zingen, dan ga ik toch eens even aanbellen wie die jongen is. Maar ze hebben er nooit van gezegd. Terwijl ik me toch kan voorstellen, als jij eigenlijk... Mijn oudere zus was natuurlijk bezig met... David Essex en David Cassidy, weet je wel, de Partridge Family en zo. Dat vond ik ook wel leuk, maar dit vond ik toch wat leuker. Maar ze hebben het allemaal toegestaan. En voelde je buiten je huis ook wel eens alleen? Nee, omdat ik altijd... Ja, het rare is... En misschien is dat ook wel die optimistische muziek die je hoort. Ik heb ook altijd gedacht, ja, dat is nu helemaal zo. Ik vind dit leuk. Ja. Of het nou was op de lagere school, waar ik dan zelfs toneelstukken organiseerde met liedjes uit Ja, zuster, nee, zuster en dat andere lied spelen. Of op de middelbare school, waar ik over Foxtrot zat te praten of wat dan. Ik heb het altijd als heel normaal gevonden op een bepaalde manier. Ik heb nooit gedacht van, ik ben nu iets aan het vertellen wat gek is of niet normaal is. Misschien of een enorm bord voor mijn kop, weet ik niet. Maar ik ben er ook nooit op aangesproken verder. Iedereen vond het eigenlijk wel leuk. Maar ja, misschien heeft het heel erg te maken met hoe je het inderdaad uitstraalt. Ja, misschien was ik toen al bezig. En misschien wat ik daarna ben gaan doen. Hè, dat praten over entertainment en mensen enthousiasmeren. En er even goed doorgeven ook. Misschien deed ik dat toen ook, omdat ik er zo bevlogen over sprak. Mensen dachten, ja, het is toch wel leuk eigenlijk om te weten. En nog steeds kom ik oud-klasgenoot tegen die zeggen, weet je, ja, zuster, nee, zuster, of Foxtrot. Of is dat duet uit Foxtrot weer mee te zingen. Dus op een bepaalde manier wist ik anderen wel te besmetten met het enthousiasme. Want wat was jouw grote droom dan, toen je bijvoorbeeld op de middelbare school zat? Eigenlijk wilde ik gewoon op radio en tv. Dat was toch, ik wilde presentator worden. Gewoon in de spotlights. In de spotlights, ja. En met het medium bezig zijn. En ik ben ook naar de Kleinkunstacademie gegaan. Niet omdat ik dacht, ik wil zelf op het podium staan. Maar ik dacht, ik wil in contact komen met die wereld. En nu heb je talentenjachten en er zijn allerlei mogelijkheden. Real life soaps waar je jezelf in de picture kunt spelen. Maar toen was de afstand tussen Hilversum, Amsterdam en de provincie heel groot. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, de enige manier waarop ik er in de buurt kan komen is die Kleinkunstacademie. Dan ga ik daar naartoe. Ja. Maar dan moest je een selectiecursus voor doorlopen. Dan moest je 20 zaterdagen naar Amsterdam toe met de trein en weer terug. Om te kijken of je goed genoeg was met 2 audities nog tussendoor. Ja, de eerste keer dat ik daar tegenkwam stond daar Carla Lip balletles te geven. En dat was Jet uit Ja, zuster, nee, zuster. Dus mijn droom was al uitgekomen. En daarna heb ik Wim Ibo leren kennen, cabaretkenner. En die gaf er ook les. En voor hem was het fantastisch, want ik kwam enthousiast binnen. En ik wist alles van de geschiedenis van het cabaret en van musical en zo. Maar de generatie, of de paar klassen voor mij, die namen allemaal afstand van het verleden. Dus voor hem, hij was halfweg 70, was iets van, oh, gelukkig. Er zijn weer mensen die het mooi vinden, ook wat ik in mijn leven gemaakt heb. En ik heb van die man ongelooflijk veel geleerd en gezien. En, wat bijvoorbeeld? Wat heb je geleerd? Nou, er is een zin. Bijvoorbeeld, men moet in het leven vaarwel durven zeggen. Dat is een zin die hij weer van Fie Karels, een hele oude actrice, begin van de 20e eeuw had gehoord. En dat is een hele goede zin hoor. Dat je soms ook in je werk moet zeggen, mooi geweest, ik ga weg. Terwijl anderen denken, hoezo? Het gaat toch hartstikke goed en leuk? Wat doe je nou moeilijk? Dat heb ik altijd gedaan. Dat komt door hem. Je moet ook een soort onafhankelijkheid bewaren. Hij was ook, als je het in de archieven gaat opzoeken, had Wim Ibo bijna altijd wel ruzie over iets. Omdat Annie Schmid, hij had de familie Doorsnee gemaakt, de radioserie. En dan wilde de Vara vieze woordjes schrappen. En dan ging Wim Ibo daarvoor knokken dat dat erin bleef, want dat hoorde erbij. Mm-hmm. En dat heb ik wel overgenomen. Een beetje dat dwarsige ook. Dus aan de ene kant het vertellen van wat er allemaal is, maar ook gewoon autonoom blijven. Dat heb ik echt, ja, heb ik aan Wim te danken. Heb je ook nog vorig jaar aan hem gedacht, toen je bij Stage Entertainment wegging? Op zo'n moment. Ja. Dat je echt denkt, waarom? Ik zit op de top van de apenrots, door om in Lion King te hebben te blijven. En dan kies ik ervoor, want je weet dat er niks anders groots voor in de plaats kan komen. Dat is er niet namelijk. Alleen het feit dat ik zelf denk, het is mooi geweest. Ik heb dat nu 5,5, 6 jaar gedaan. Ik moet hier weg. Maar hoe voel je dat aan? Wanneer het juiste moment is om los te laten? Eigenlijk als je kribbig begint te worden. Als je gaat storen. Korte lontje. Ja. Dat heb ik bij Boulevard gehad. De laatste 2 jaar van Boulevard had ik eigenlijk hetzelfde voordat ik zei ik ga weg. Maar dan ga je een beetje storen aan hoe dingen lopen. Juist. En dat eigenlijk, ja, inderdaad, je gaat storen aan hoe dingen lopen. En dat zegt dus niks over hoe ze lopen. Maar het gaat puur om hoe jij op dat moment in de wedstrijd zit. Ja. En als het dus een irritatiegraad begint te krijgen, dan kun je wel zeggen dat het aan de wereld om je heen ligt. En eerlijk is eerlijk, dat denk je ook een tijdje. Tot je ineens zegt, wacht even. Maar waarom heb ik dit dan nu wel en heb ik dat 5 jaar geleden niet gehad? Want toen ging ik er vol voor. En dat is voor mij een signaal van wegwezen. Ja. Ik vind het wel heel mooi, want dat zorgt er ook voor dat je nooit ergens verzuurd weggaat. Nee. Dat je dat punt altijd vooruit bent. Klopt. En dan krijg ik hele mooie momenten van afscheid. Liever dat dan dat. Ja. Ze zeggen we eindelijk is die zure vent weg. Ja, maar zo is het. Zo is het wel. Ja. Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot een nachtmerrie schallen over Oud-Amsterdam. Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden dronken, als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken. Havenstad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt, vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt. Maar Havenstad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt, als de warmte weer blaakt, over Damrak. En dan Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden bikken, zilveren haringen slikken, bij de staart uit de hand van de hand. In de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken naar aalen in hun grofblauwe truien. En ze stinken naar eien, daarmee doen ze hun maal. Na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en het boegt in hun krop. Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden zwieren en de meiden versieren, buik aan buik, lekker klam. En ze draaien een wals als een wentelende zon op de klank dun en vals van een akker. En zo rood als een kreeft, happen zij naar wat lucht. Tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt. Dan is Mokum ze wijd, weer terug in het licht. Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden zuipen. En haar zuipen en zuipen en erop nog eens gaan zuipen. Zuipen op het geluk van een roer van de Wallen. Of een Hamburgsjoer, nou ja, van een goed stuk. Van een slet die zichzelf en haar deugd heeft gesproken. Dronken voor een gulden welf. En dan zijn ze goed dronken en met wankele lijven lozen zij dan hun drank. Pissen zoals ik jank op de ontrouwe wijven. Havenstad Amsterdam, Havenstad Amsterdam. Ja, ik dacht, we gaan hier niet doorheen praten. Nee. Jan Mesdag, ja. Amsterdam. Prachtig. Het is zo rauw, hè? Ja, het is heel rauw. En nou, weet je, we hadden het straks al wel mijn vrolijke liedjes. En dit is natuurlijk een prachtig nummer van Brel. Maar het is, als ik een litteken heb in mijn leven, dan is het Jan. En zijn er al die mensen die aan AIDS zijn overleden in die tijd dat die epidemie losbarstte. Jan was een hele goede vriend van me. En die kwam van een kleinkunstacademie ook. En die had een prijs gewonnen. En van dat geld ging hij naar New York en om lessen te nemen. En daar heeft hij het ook genoten van het leven. En daar heeft hij AIDS opgelopen. En toen kwam hij terug in Nederland. En ik was hartstikke goed met hem. En toen werd hij aangenomen voor Cats. De musical die toen in Carré zou gaan spelen.

die kijken de zaal aan van... doe nou niet of wij anders zijn dan jullie. En toen dacht ik, ja, dat is het. Daarom is die musical zo goed. Omdat je denkt, ja, ik had het misschien zelf ook wel gedaan... als ik in die rol had gedaan. Ik heb ook wel eens momenten gebruikt in het leven om verder te komen. Dus neem ons dat nou niet kwalijk, hè, dat we dat doen. Dat vind ik mooi, dan heb je een verhaal. Je moet jezelf kunnen herkennen als publiek zijn in een van die hoofdpersonages. Ja, want anders heb je niks. Dan er moet een thema zijn waarvan je denkt, oh ja, dat herken ik. Annie Schmid heb ik gemaakt, hè, en daar was de gedachte, hoe is het? Ook omdat mijn ouders waren toen ziek en op weg om afscheid te nemen van de wereld. Hoe is het nou om een gesprek te voeren met ja, je moeder die overleden is, maar het gesprek wat je altijd had willen hebben? Dat hebben heel veel kinderen, denk ik. Dat je denkt, oh, had ik dat nou maar gevraagd toen ze nog waren? Mm-hmm. Ja, en dan heb je iets wat het publiek ook aanspreekt. Want allebei jouw ouders zijn overleden. Ja, ja. Heb jij nog een gesprek wat je met ze zou willen voeren? Gelukkig heb ik dat nog gedaan. En daar ben ik heel dankbaar om. Ik heb de laatste jaren dat ze nog goed waren... dan heb ik ze mee op reis genomen. Dan ging ik naar New York of naar Israël en dan... En dan ben je 4, 5 dagen samen en dan praat je veel met elkaar. En toen heb ik nog zoveel dingen gehoord. Toen hebben we echt veel met elkaar gepraat. Daar ben ik ontzettend blij om. En een ander ding, bij mij zijn ze niet meer, maar ik heb het nog wel gedaan. We zijn natuurlijk niet een ontzettend aanhankelijk volkje. Mm-hmm. En ik wil iedereen aanraden, ga je op bezoek bij je ouders. Iedere keer, doe toch even aanraken, even een knuffel, even omhelzing. Want ik ben heel blij dat ik ook nog heel bewust... de laatste tijd dat het minder met ze ging, ook heel bewust gedaan heb steeds. Dus ik heb het goed met ze af kunnen sluiten, ja. En stel dat er een musical gemaakt zou worden over jouw leven. Wat zou er dan in zitten waar ik mij mee zou kunnen verbinden? Waar ik mezelf in zou kunnen herkennen? Goeie vraag. Dat je in het leven moet durven kiezen. En als dat betekent dat een pad afgesneden wordt, dan is dat maar zo. Maar wil je jezelf aan kunnen blijven in de spiegel als mens, aan kunnen blijven kijken, dan moet je echt keuzes maken. Ja. Waar ben jij te lang blijven hangen? Ik denk Boulevard had dat misschien wel 3 jaar eerder kunnen stoppen voor mij. Hoewel ik er nog steeds een hartstikke leuk programma vind. Als ik er ben, voel ik me op mijn gemak. Maar dan ben ik eigenlijk, ook doordat ik inmiddels wat hele grote bedrijf aan het leiden was... hoe ik dat gedaan heb. Ja. Zo'n enorm bedrijf leiden. En dan ook nog iedere dag, want het is toch 4 of 5 keer de week Boulevard doen. Daar had ik eigenlijk moeten zeggen van, jongens, mooi geweest. Ik stop hier nu mee. Maar dat kon ik op de een of andere manier niet over mijn hart verkrijgen. Nee. En dat is te lang geweest. Want daardoor is een tijd lang de herinnering aan Boulevard voor mij... En niet besmet, want ik heb hem mooie dingen gehad. Maar ik heb hem afgesloten. En pas de laatste maanden, maar ook, hè, door Peter R. de Vries... en dat ik in het programma geweest ben, iedereen gesproken heb... kwam dat familiegevoel, wat ik vergeten was... want dat is toch een familie met heel veel heb meegemaakt... kwam weer terug. En dus ik ben blij dat ik die kans gekregen heb... ondanks de verdrietige aanleiding... om die familie terug, die Boulevardfamilie terug te vinden... Maar op tijd je keuzes maken. Ja. Ik vind het wel een mooie thematiek. Ik zou er wel iets mee kunnen. Ja. Als publiek zijnde. Ja. Ja. Ja. We gaan het hebben over de liefde. En daar hoort deze muziek bij. Ja. Kun je nogal goed naar dit nummer luisteren eigenlijk? Vraag ik me af terwijl we ernaar luisteren. Ja hoor. Nee, het was natuurlijk het nummer van Onder Mij. En ik heb ook voor Trouw een heel mooi speeldoosje gekregen waar dit speelt. Maar het mooie is dat als je, zeker op zo'n moment waar we nu zitten... dan luister ik ernaar en denk ik, ja, het is wel waar het om gaat. Het hart gaat door. Om en ik hebben veel meegemaakt. Maar de harten zijn wel blijven kloppen... En we zijn als maatjes gewoon elkaar nooit kwijtgeraakt. Dus vandaar dat ik ernaar kan blijven luisteren, ja. Omdat ik nu misschien iets anders in hoor dan 20 jaar geleden. Toevallig was deze week in het nieuws dat mensen die niet hetero zijn... dat die er beter in zijn om vrienden te blijven als de relatie voorbij is. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien wel. Ja, nou, ik ging erover nadenken. En toen dacht ik, ja, in mijn eigen omgeving zie ik dat ook wel. Ja. Ik denk dat hoe zou dat dan komen? Nou, een van de redenen was dat, dat het wereldje kleiner is. Dus dat je elkaar toch vaker tegenkomt. En andere reden, maar die heb ik er zelf bij bedacht, dat mensen die hetero zijn wat minder ruimdenkend zijn. Dus dat ze misschien eerder denken, oké, okay, relaties over, dan ook geen contact meer. Nou, maar misschien ook omdat je minder, ja, ruimdenkend, maar inderdaad minder binnen kaders denkt. Ja. Dat je inderdaad denkt van, waarom zou het per se zo moeten zijn in een relatie? En in een vriendschap. We doen het op onze eigen manier. En al lijkt het helemaal nergens op, zeg ik altijd. Het is wel onze manier. Ja. En er hoeft ook niet echt een stempel op van, nee, het is dit. Je hebt of een relatie of niet. Er zijn ook tussenvormen natuurlijk. Ja klopt. Ja. Want wat is het belangrijkste wat jij hebt geleerd in de liefde? Ja, dat is voor mij toch onvoorwaardelijkheid. En als je onvoorwaardelijkheid is, dan mag er best wel eens een hobbel wezen. En soms een hobbel als een verkeersdrempel. Maar dan toch maar gewoon doorgaan, zoals Celine dat zegt. Ja. Ja. Het is ook tegelijkertijd een van de moeilijkste dingen. Ja, dat is ook. Onvoorwaardelijkheid. Ja. En zeldzaam, denk ik. En ook omdat, maar het heeft misschien toch ook weer met dat kiezen te maken. Dat onvoorwaardelijk is een keuze. Hè? En onvoorwaardelijk is kwetsbaar. Want eigenlijk zet je zelf neer van, nou, het is onvoorwaardelijk, dus schiet maar. Want alles wat daar niet aan voldoet, kan kwetsen, kan raken. Maar ja, als je die emotie niet in het leven durft op te zoeken, dan wordt het wel heel grijs en plat, denk ik dan. Ja. Ik vond het heel sterk dat je ook over je eigen liefdesleven vertelde. Ja. Interviewers die vragen altijd alles over liefdesleven en zeggen zelf zo weinig erover. Ja, en zeggen vaak dat het eigenlijk natuurlijk er niet toe doet, maar toch nee, maar even gevraagd hebben, weet je wel. Dus ja, nee, maar ja, ik vond het oprecht. En wie weet ben ik nu, ik ben wel voorzichtiger geworden. Ik heb er wel van geleerd. Omdat je hebt gemerkt, er wordt te hevig op gereageerd. Het doet te veel. Ja, het doet te veel. En ik was natuurlijk zo, maar Onno ook, we waren natuurlijk zo in het openbaar in alles wat we deden. Ik bedoel, het was gewoon eigenlijk te veel. Het was bijna niet te dragen voor twee mannen. Om dat allemaal mee te maken en ook nog zo naar buiten toe en open te zijn en te delen. En het gaat goed als alles goed gaat, maar het gaat ook hopeloos verkeerd als er ineens dingen die normaal bij een leven horen, die gebeuren, ook verdrietige dingen. Dat je ineens denkt, jeetje, nou moet wel heel sterk zijn om al die dobbels, die domino-steens die nu om te vallen, om er weer terug te tikken. Ja, want het is al zwaar genoeg dat je het meemaakt als het tegen zit. En dan moet je het ook nog eens naar die buitenwereld toe vertellen. Ja. Want is op dit moment iemand in je leven? Ik heb op een gegeven moment besloten, vandaar dat ik het zei, om te zeggen, ik ga het ook niet meer vertellen. Nee, ik denk, het is klaar. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken. En je ziet aan hoe ik reageer. Nee, niemand hoeft zich zorgen te maken. Wat betekent dat? Nee, ik heb gewoon een hartstikke fijn leven. Ja, precies. Je bent niet eenzaam. Of Nee. Je bent niet aan het lijden. Of nee, die indruk maak je ook niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik denk zelfs dat ik beter in bevel zit dan heel lang. Ik heb gewoon te veel gedaan tegelijkertijd. En het feit dat ik nu keuzes heb gemaakt, daar is dat woordje weer. Ja, dat lucht me ontzettend op. Ja, en dat ik hier naartoe kom en niet onmiddellijk denk, ik moet nog zo daar naartoe. Ik heb wel de andere dingen. Maar ik neem overal meer de tijd voor en ik geniet er wat meer van dan maar voortgejaagd te worden in het leven. Ja, want waar je dus mee begon met die woorden van leven het leven, vier het leven, daar ben je dus steeds beter in geworden. Ja. Het heeft me overvallen, het succes. En Bo heeft dat ooit, boven Nerva Doorns heeft ooit gezegd, Albert is in de suikerpot gevallen, vreet hem helemaal leeg. Dat was ook zo. Ik wist niet wat me overkwam. Ik heb lang gewacht. Maar toen het dan kwam op mijn 40ste, ja, toen was het ook zover. En het ging in beide sporen, snap je. Dus en in tv ging ik in een carrière met alle beloningen die erbij horen. En in mijn theaterwerk, wat ik ook maar begonnen was, ging het parallel op. En nog getrouwd met een man die ook nog burgemeester werd van een belangrijke stad in het land. Nou, dat was achter. Als ik terugdenk, denk je, nou man, hoe heb je het gedaan? Hoe heb je het volgehouden? Maar ja, tegelijkertijd zeg je dat het ook maakbaar is, hè, het succes. Dus je bent in die suikerpot gesprongen. Absoluut. Ja, absoluut. Maar ik ben nu weer, ik heb me over de rand getild, zoals je wel een zwembad doet. En ik was nog net ledig genoeg om eruit te klauteren. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen, blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen, ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen, ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Mooi. Ja, ja. Ik hoorde laatst een interview. Het interview met Martin Simek luisterde ik terug met Anthony Kamerling. En ik was toch echt opnieuw geraakt. Weer door de manier van communiceren die had, Anthony. Ja. Het is heel ontwapenend, hè? Ja, hij was heel... Nou ja, er zat bijna geen schild omheen. Nee. En daardoor dachten we alles van hem te weten. Ja. Eigenlijk. Terwijl natuurlijk hij met zijn depressie worstelde. Ja, en als ik het weer hoor, denk ik, dat blijft. Ik denk de schok, en nog steeds, 11 jaar later nu... de schok dat iemand alles mee lijkt te hebben. Snap je, mooi eruit zien acteren, succesvol, leuke vrouw, prachtige kinderen... en dan toch daarin wegzakken, is natuurlijk gruwelijk. En het was ook niet tegen te houden bijna. En achteraf zal iedereen zeggen, we hadden dat moeten doen. Maar goed, hij is weggegaan. En daar hebben iets aan de kinderen hebben daar mee om leren gaan. Ja. Maar het is natuurlijk ook inderdaad van een plaatje wat we van mensen hebben. Een plaatje van mensen in de media of in de entertainment sector. Ja. Wat gewoon heel vaak ook gewoon niet klopt. Nee. Dat is maar goed ook, hè, dat we niet alles weten. Alleen in dit geval denk je, aan de andere kant, jeetje, als we het geweten hadden... dan had hij helemaal geen leven gehad, snap je? Dan was het daar ineens over gegaan. Dan was hij ook radeloos geworden. Maar het is natuurlijk iets als ik heel veel en Vlinder en Merlijn. En ja, we blijven wel met elkaar. Ze hebben het fantastisch gedaan. Maar het blijft onvoorstelbaar dat iemand die gewoon zegt... ik ga weg en met hun achterlaat, want dat is het toch. En daar hebben ze mee te maken met alles, met boosheid, met verdriet. Mm-hmm. Overal mee omgaan, ja. De late avondshow met Mischa Blok. En mijn gast is Albert Verlinde. En we zijn toegekomen aan de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar Dido en de noodlottigheid van het bestaan. En je gaf ook al aan van het was wel een goede match. In deze podcast gaat het natuurlijk over Dido en Aeneas. Dat is een opera van Henry Purcell. Ben je een opera-fan? Nou, eigenlijk niet zo. Nee. Nee, ik moet het cultureel onderlegen zeggen. Ja, heerlijk. Ga ik zitten, ga ik luisteren. Waarom ik me heb aangedragen is... ik vond het zo mooi, de combinatie dat psychiater Dirk de Wachter... die gaat eigenlijk een beetje filosoferen over het thema van de opera. Griekse mythen en zagen... of die oude Bijbelse verhalen ook... en ook de Shakespeareaanse verhalen... zijn zo'n fundamentele verhalen van menselijke gevoelens... van menselijk zijn... dat ze over de tijd heen blijven betekenis hebben. De onmogelijkheid van de liefde. Het afschuwelijke verdriet van de verlatenheid. De noodlottigheid van hoe het leven gaat. Dat is des mensen. En... dankzij mijn patiënten heb ik veel toegang tot mensen die minder geluk hebben met het lot. Elke dag of toch elke week heb ik patiënten die gebroken zijn, die verlaten zijn, die zich zo'n doden beroerd zijn. Dat is van het leven. Het is mijn dagelijks praktijk, ja. En dan, voor mij, is de kunst en de muziek ook wel een soort van troostend bed, een soort van fond. Wat niet wil zeggen dat ik dan mensen aanraad om een keer een cd te beluisteren of een boek te lezen of zo rechtstreeks is dat niet. Hè? Maar ik denk dat die muziek, maar ook de kunsten in het algemeen, het draagvlak zijn waarop het menselijk verdriet toch wat kan rusten. Oh, dat is prachtig, hè? Dat is echt heel mooi. Dat is ook waar ook. Ja, want welke muziek of welke kunst geeft jou troost? Ja, dat is toch musical. Maar wat me ook troost geeft... ik ben ook heel erg van geschiedenis. Dus dan niet zozeer van de kunstvorm. Maar het besef, dat is denk ik heel belangrijk, hoor. Dat we zijn echt maar een stofje in de tijd. En we denken alles in ons hoofd wat we meemaken... dat nog nooit meegemaakt is. Terwijl de wereld is veranderd. Of het nou toen we vuur zaten te maken... of toen we met hoepeljurken rondvallen... of dat we nu op onze iPad zitten. Het principe van de mens blijft hetzelfde. Sondheim heeft prachtige musical nummers geschreven. Steven Sondheim, dat is echt de meester. En daar heb ik ook heel veel steun aan gehad. Ja, zo stom. En die is niet van Sondheim, maar je hebt, daar denk ik nu aan, heeft me heel veel troost en hoop gehad, omdat ik het zo mooi vind. La Cage aux Folles, dat is een vrolijke musical over een travestietenclub. En dat was toen uniek op Broadway. Dat was een homo-koppel die daar de hoofdrol in speelde. En er zit één nummer in. En het is: How often is someone concerned with the tiniest thread of your life? Look over there. Met andere woorden, hoe vaak is iemand zo in je, kijk naast je, kijk. Ze zijn er en ze zijn dichterbij dan je denkt. Ja, dat zijn zinnen die blijven altijd bij me. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Nee. Als er een thema is wat er constant terugkomt in mijn leven, als ik het ook. Ik kan één dag me een beetje vervelend voelen, snap je? En dan doe ik mijn mondhoek omhoog en dan ga ik weer naar buiten. Dan heb ik een dag met M&M's in bed gelegen en dan gaat het wel weer. Met nootjes of zonder? Met nootjes, okay. Ja. En dan weet ik welk type je bent. Ja, dat zegt ook heel veel. Nee, maar snap je, ik kan dat en dat kan niet iedereen. Maar daarom is het zo goed om te kijken om je heen. En of het nou kunst is, of het is geschiedenis, of maar iets waaraan je kunt zien dat je niet alleen bent. Dat er nu heel veel mensen zijn die hetzelfde, en dat er 100 jaar geleden heel veel mensen waren die hetzelfde hadden. Dat is ook nog een gevoel van troost, wat je helpt. Want iedereen komt er een keer uit. En dit gaat ook heel erg over acceptatie, hè? Van acceptatie van het noodlot. Je bent goed in kiezen. Ben je ook goed in accepteren? Dat dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn? Ja. En dat heb ik met heel veel met overlijden meegemaakt. Dus met mijn ouders, ik dacht vroeger, dat overleef ik niet als mijn ouders dood. En we waren zo close. Ja, en je accepteert het toch. Ik kan heel goed accepteren hoe het is op een gegeven moment. Maar ik kan ook goed voor mezelf onderkennen. En wie weet, hè, ik ben pas 60, dus ik moet nog een paar jaar. Ik denk ook wel dat ik de kunst versta om te zorgen dat ik geen littekens oploop die ik had kunnen vermijden. Wat ik daar straks over mijn ouders, over praten met ze, om ze aanraken. Of met onder omgaan. Je kunt wel zorgen dat iets wat een litteken kan veroorzaken, door puur het besef daarmee bezig te zijn, kun je wel iets. Al is maar dat je het kleiner maakt, het oude gevoel. Maar ik denk wel dat accepteren, dat je dat juist dan eerder niet doet in je zakenleven. Nee. Dat je dan juist wel op je streven moet staan van, dit accepteer ik niet. Nee, daar ben ik heel stevig in. Nee, dat doe ik ook echt. En ik sta bekend als degene die bijt in de hand die hem voedt. Dus dat heb ik altijd gedaan. Ja, maar dat is kiezen voor mij. Dat is iets van, ik zat bij SBS en ik werd voor RTL Boulevard gevraagd. Maar ik had eigenlijk een soort afspraak met SBS. En toen ben ik echt uitgescholden door de telefoon, door de toenmalige directie van SBS. Ja, en over een jaar ben je niet meer op de radio en tv. Dat is voorbij voor je. En ik was de musical voor Marlene Dietrich gaan voorbereiden met Jasperina de Jong. Dus ik kom daar binnen in die flat van Jasperina met de regisseur Huud Wijsman. Die zit er al. Ik zeg, ja, ik kom praten over die productie, maar even bijkomen. Ik ben net in de auto om verrot gescholden, omdat ik dan over wil stappen naar een programma Boulevard. Dat wist ik niet wat het was. Ik zeg, wat moet ik nou doen? En toen zei Jasperina, uitgescholden, dan moet je nu echt gaan. Want als je nu blijft, denken ze, die hebben de pocket. Dus soms moet je ook even zeggen, luister, dan laat maar even al de shit door me heen komen. Ja. Maar ik laat niet met me spelen. We zijn bijna aan het einde gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt? Nee. Vertel. Nou, dit is leuk. Het eindigt altijd met de soundtrack van jouw leven. En je hebt opgegeven, dat is Gloria Gaynor, ja. I Will Survive. Nou, welke uplifting, power, dus ook iemand die durft te kiezen. En je mag een karaoke. Nee. Oh, nee. Maar ik ga je er wel bij helpen. Ja. En dan ga je natuurlijk zeggen, ja, maar ik ken de tekst niet. Ja. Ik heb de tekst uitgeprint. Ik was al bang voor. Ja. Nou, dan gaat de bril op, hoor. Dankjewel, Albert Vlinde, dat je mijn gast wilde zijn. Ik vond het heel fijn. Ik vond het ook heel erg fijn en leuk. En ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal nog gaat meemaken. Welke andere ingrediënten er allemaal nog in jouw eigen musical komen. En ik ga het volgen. Ik ben pas op de pauze, dus het komt goed. Ja, precies. Karaoke machine activated. Noribang in 3, 2, 1. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to carry on and saw your back. From outer space, I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. NPO Radio 1.